دل ہمارا عبادت لگتا نہیں، دل ہمارا عبادت میں لگتا نہیں، دل ہمارا عبادت میں لگتا نہیں، دل ہمارا ہے عصیاں میں بدمست، ہم یا الہی سیا میں بدمست، ہم یا الہی مجھے دے دے ایمان پر استقامت، مجھے دے دے ایمان پر استقامت، اے سید محتشم یا الہی زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا کی گناہ چھوڑنے کی، بڑی کوشش کی گناہ چھوڑنے کی، بڑی کوشش کی گناہ چھوڑنے کی، بڑی کوشش کی گناہ چھوڑنے کی، رہے آہ ناکام ہم یا الہی، رہے آہ ناکام ہم یا الہی، مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے نار سے ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھ نا تو وہاں پر کرم یا الہی، مجھنا تو وہاں پر کرم یا الہی، جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا، جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا، تیری قسم یا الہی رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی، جاپتا تجھے پینا نائے حسن قلب ہے میرا غمگی نو بیچے، چاپتا تجھ پہ نانائے حسن قلب قلب ہے میرا غمگین نو بیچے دل پہ صدمہ بڑھا چا رہا ہے دل پہ صدمہ بڑھا چا رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے دل پہ صدمہ بڑھا چا رہا ہے ہائے چلا ہے غم جدائی کا کیسے سہوں گا کس سے غم کا فسانہ کہوں گا غم جدائی غم کا فسانہ کہوں گا آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے آنکھ پرنم ہے دل رو چلا ہے آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے ہائے ترپا کے رمضان چلا ہے ساتھ آمد کے رخ سے کھڑی تھی آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی ساتھ آمد کے رخ ست کھڑی تھی جلد ہی وقت ہج آ گیا ہے جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں وہ دل غم زدا جانتا ہے وہ دل غم زدا جانتا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے چلا ہے، نے کیا کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آہ اسی یاہی میں دن کٹے ہیں، نے کیا کچھ میں تجھ کو گزارا مغے رمضان، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع مغے رمضان، الوداع تیر